50 languages. 6. 6. خواندن و نوشتن. خواندن و نوشتن. من میخوانم. من میخوانم. من یک حرف الفبا را میخوانم. من یک حروف الفبا را میخوانم. من یک کلمه را میخوانم. من یک کلمه را میخوانم. من یک جمله را میخوانم. من یک جمله را میخوانم. من یک نامه را میخوانم. من یک نامه را میخوانم. من کتاب میخوانم. من کتاب میخوانم. من میخوانم. من میخوانم. تو میخوانی. تو میخوانی. او میخواند. او میخواند. من مینویسم. من مینویسم. من یک حرف الفبا را می نویسم. من یک حروف الفبا را می نویسم. من یک کلمه را می نویسم. من یک کلمه را می نویسم. من یک جمله را می نویسم. من یک جمله را می نویسم. من یک نامه می نویسم. من یک نامه می نویسم. من یک کتاب می نویسم. من یک کتاب می نویسم. من می نویسم. من می نویسم. تو می نویسی. تو می نویسی. او می نویسد. او می نویسد.